Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Een meerderheid vindt de huidige lockdown niet zwaar genoeg. Er is meer nodig om corona te beteugelen, zeggen de leden van het opiniepanel tegen onze Gijs Rademaker. Maar intussen hebben we meer dan ooit behoefte om elkaar op te zoeken. Samen met de surprises, samen onder de boom. Ook met opa en oma. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. De kolencentrale Onyx Power Plant in Rotterdam gaat dicht. De Amerikaanse eigenaar krijgt daarvoor een vergoeding van ruim 200 miljoen euro van de Nederlandse staat. Het kabinet ziet deze stap als noodzakelijk voor het halen van de Urgenda klimaatdoelen. Voorwaarde voor de vergoeding is wel dat de eigenaar een sociaal plan opstelt voor de tientallen medewerkers. Als aan alle voorwaarden is voldaan, moet eigenaar Riverstone binnen 2 maanden stoppen met de kolenstook en binnen 3 jaar de centrale ontmantelen. Volgens het RIVM stabiliseert het aantal nieuwe positieve coronatesten. In een week tijd kwamen er ruim 155.000 positieve testen bij. Nog geen procent meer dan vorige week. Het RIVM denkt dat de stabilisatie te maken heeft met de coronamaatregelen die op 13 november ingingen. Toen niet-essentiële winkels om 6 uur dicht moesten en de horeca om 8 uur. Volgens het RIVM heeft de stabilisatie niet te maken met de beperkte testcapaciteit bij de GGD, zegt redacteur Ben Meinertsma. Er wordt gezegd, de testcapaciteit bij de GGD is ook beperkt. Dat had het even heel moeilijk. Mensen moesten lang wachten op een test. Dat kan de cijfers beïnvloeden. Nou, er wordt altijd rekening mee gehouden. Maar als je kijkt nu naar de cijfers van de GGD, dan zeggen ze ook, ja, het gaat eigenlijk best wel snel. Binnen 40 uur heb je nu je uitslag nadat je je hebt aangemeld. Dat was me de weken voor misschien een paar uurtjes meer, maar veel verschil maakt het ook niet uit. Dus de verklaring wordt toch vooral gezocht bij de maatregelen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg afgelopen week met 7% ten opzichte van de week ervoor. Er liggen nu bijna 2500 mensen met corona in het ziekenhuis. 25 ziekenhuizen verlenen vanwege de coronadruk helemaal geen planbare zorg meer als knie- en heupoperaties. Dat zijn 15 ziekenhuizen meer dan vorige week, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Een derde van de 74 ziekenhuizen moet inmiddels ook kritieke planbare zorg als hartoperaties en kankerbehandelingen soms meerdere keren uitstellen. En in 19 ziekenhuizen lukt het niet om deze zorg binnen 6 weken uit te voeren. Dat is de maximale periode om blijvende gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week waren dat nog 14 ziekenhuizen. Meerdere Tweede Kamerleden hebben de afgelopen tijd een dreigmail ontvangen die volgens voorzitter Bergkamp te maken heeft met corona. Verder wil Bergkamp alleen kwijt dat ze hiervan aangifte gaat doen. De politie stopt met preventief fouilleren in de omgeving van een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland. Er zou geen aanleiding meer zijn om dit zwaarwegend middel nog in te zetten. De omgeving was een veiligheidsrisicogebied, omdat er aanslagen waren gepleegd op medewerkers van het fruitbedrijf. En dat gebeurde na de vondst van cocaïne in een lading bananen. De inflatie in Nederland was in november 5,6%, blijkt uit voorlopige Europese cijfers. De inflatie loopt al een paar maanden verder op en dat komt vooral door gestegen gasprijzen. De fractieleider van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, Paul Frentrop, zegt dat hij is gevaccineerd. En Frentrop gaat daarmee tegen zijn partijleider Baudet in. Die roept mensen op zich niet te laten vaccineren. Baudet noemt vaccins levensgevaarlijk. In een debat zei Forum-senator Frentrop dat hij goed over zijn vaccinatie heeft nagedacht. Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen, mede gezien mijn gewicht. Frentrop zei dat hij het zou afraden om medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook. In een reactie laat Baudet weten dat iedereen de vrije keuze heeft. De opvang voor geëvacueerde Afghanen in Heumensoord bij Nijmegen sluit op 1 januari... Bewoners worden komende maand overgeplaatst naar andere locaties. Onduidelijk is nog waar, schrijft het COA aan de bewoners. De kans bestaat dat ook de datum van 1 januari niet wordt gehaald. De opvang in Heumensoord is omstreden. Onder andere de Nationale Ombudsman noemde de situatie in het kamp onacceptabel. De 1000 opgevangen Afghanen wonen er in tenten met weinig privacy en veel geluidsoverlast. Het weer nog bewolkt, van tijd tot tijd regen. Het is een graad of 10 bij een stevige westenwind. Morgen waait het nog wat harder. Na een regenachtige start zijn er later op de dag wel opklaringen. In de ochtend is het dan nog zo'n 10 graden. Daarna zakt het af naar 7. Wouter, dankjewel. Edwin Gerritsen meldt zich met files. Edwin. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag. De vertraging is daar ruim 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. En de A44 tussen Den Haag en Amsterdam is in beide richtingen dicht ter hoogte van Kaagdorp. Dat komt door technische problemen met de Kaagbrug. Het verkeer kan omrijden via de A4. De problemen met de brug gaan waarschijnlijk nog de hele spits duren. Op de N345 Apeldoorn richting Zutphen tussen Voorst en Hoven een uur vertraging. Dat komt door de afsluiting van de N348 Doesburg richting Zutphen. Die is dicht tussen Brummen en de aansluiting met de N314 na een ernstig ongeluk. Wie gaat die sensor vervangen? Pux e-bike shop trekt een flinke sprint. Ze zoekt dringend gespecialiseerd personeel. Anders is haar eigen accu straks leeg. Indeed kan haar helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want als je de tool selectievragen van Indeed gebruikt, kun je waardevolle informatie krijgen over een kandidaat. Zo maak je snel een selectie. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Hoe groot was de invloed van zijn partner Leen Jongewaard op hem? En waarom staat hij nu pas voor het eerst solo op het podium? Ja, ik denk dat ik eindelijk mijn eigen identiteit heb gevonden. Barry. Danser, choreograaf en acteur Barry Stevens in volle zalen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Verhuizen is vaak... Kijk uit, die doos! Een hoop gedoe. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed? Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Oh, en trouwens, speciaal voor ANWB-leden zijn alle woonverzekeringen nu extra voordelig. Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. NPO Radio 1. Avro Tros. Wederom moeten we onze contacten minderen. Minder naar opa en oma. Bijna 2 jaar geleden snapten we dat nog. Nu hebben we er geen zin meer in. Voortdurend zelftest moeten doen kan aardig in de papieren lopen. Voor een gemiddeld gezin dan gauw zo'n €100 per maand. Lokaal kijken partijen of die test niet gratis verspreid kunnen worden. En de luchtvaartsector blokkeert een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de veiligheid bij Schiphol. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op dinsdag 30 november. Lammert is hier, Lammert de Bruin. Wat hebben we vandaag? Ja, we weten nog weinig over de Omicron-variant van het coronavirus. Bijvoorbeeld hoe je Omicron in het Engels uitspreekt. Bij The Daily Show lieten ze zien hoe mensen er in de VS mee worstelen. We begin with the developments on the new Omicron coronavirus variant. The name is Omicron. Omicron. Omicron. This new Omicron variant. Omicron. The rapidly spreading Omicron variant. The Omicron variant. Then there's Omicron. Is it Omicron? Omicron or something? Yeah. I might be messing up the pronunciation of this. Is it Omicron? Omicron? How do we say it? It's called the Omicron. Ja, oh my god, ja, zou je precies, ja. Zeggen. Ja, daar hebben ze Jeroen Tjepke maar niet. Nee, inderdaad, wij daar moeten Omicron zeggen. Daar krijgen van we Jeroen. Altijd de mailtjes ja, van en ja. Wij moeten Omicron zeggen. Precies, dat doen we dan ook maar. Ja. En 350 jaar na dato zorgt de banvloek door de Joods-Portugese synagoge in Amsterdam op Spinoza nog steeds voor ophef. Aanleiding is een verzoek van een documentairemaakster om met een vooraanstaand orthodox-Joodse professor de archieven van de synagoge te bezoeken. Dat verzoek werd afgewezen omdat Spinoza nog steeds in de ban is volgens de rabbijn. En omdat de professor onderzoek doet naar de filosoof, is hij in de brief meteen als persona non grata bestempeld. Er wordt hem nog wel een fijn Hanukkah gewenst, maar dat is het dan ook wel. In Joodse kringen en ook binnen het synagogebestuur zelf klinkt er kritiek op het besluit. De professor zelf zit er overigens niet mee. Die noemt in NRC de brief vermakelijk en de schrijver een clown. Sinds zondag moeten we ons weer aan strengere coronamaatregelen houden. De avond, de lockdown, zo goed als alles dicht tussen 5:00 avonds en 5:00 ochtends. Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel is hier. Dag Gijs. Goedemiddag. Jij weet hoe we ermee omgaan, ja. Toch? Ga je zo vertellen. En goedemiddag ook hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van der Putten van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Van ja, u weet waarom, hè? U gaat het straks ook uitleggen. Ik zou de verwachting niet te hoog gespannen houden. Oké, okay, nou, doet u best maar zometeen. Eerst maar eens naar Gijs, want dat opiniepanel. Gijs, wat vertellen de mensen jou? Nou ja, weet je, de afgelopen 2 jaar is het een fascinerend proces aan het worden. In hoe mensen reageren op maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. En je ziet dat, je vat het net eigenlijk wel mooi samen, Suzanne. In het begin deden we dat nog wel, maar nu hebben we er steeds minder zin in. En elk onderzoek zien we dat duidelijker wordt. En we zien het ook vandaag heel erg. Want we hebben nu mensen gevraagd, ben je positief of negatief over die avondlockdown, zoals we dat prachtige woord inmiddels hebben. En we zien nu echt voor de eerste keer een duidelijke meerderheid die negatief is over het totaalpakket van het kabinet. Tot nu toe was het elke keer zo dat mensen zeiden, nou, we zijn er niet blij mee, maar we zijn er in principe... Wat mot dat mot. Precies. En nu zien we dat 63% van de mensen zegt, ik ben hier gewoon heel, heel negatief over. En we hebben natuurlijk even gekeken waarom, wat daar dan de oorzaak van is. En dan dat zie je in een tweede vraag. En die vraag die was, vind je dat de maatregelen ver genoeg gaan? Of vind je dat ze niet ver genoeg gaan? Of vind je het precies goed? Ja, dan zie je dat precies 15% vindt die maatregelen goed op dit moment zoals ze zijn. Nou, dan heb je nog zo'n 10% die helemaal geen maatregelen wil. Zo'n 16% die zegt, nou, het zijn te veel maatregelen. Maar, nou komt die 48%, bijna de helft, die zegt, die maatregelen die gaan niet ver genoeg. Kortom, het kabinet, je ziet dat ze zien die tweedeling natuurlijk ook wel. En ze zoeken dus als antwoord een compromis, met als gevolg dat niemand hier blij mee is. Nee, en dus een heel groot percentage zegt, het gaat me niet ver genoeg. Ja, precies. Meneer Van der Putten, daar zijn ze dus negatief over. Hoezo dat? Ik denk omdat dat komt omdat de mensen wel heel erg doorhebben dat er zich een code zwart in de ziekenhuizen die komt heel erg dreigend aan. Dus daar maken mensen zich heel erg zorgen over. En ze denken dan waarschijnlijk dat die huidige maatregelen niet gaan helpen om dat tijd te keren. En een andere zorg die de mensen waarschijnlijk hebben is van... ik heb ook kennis van familieleden en die hebben operaties die nodig zijn, die worden uitgesteld. En dat is ook een nagevolg. En dus daar maken ze zich heel veel zorgen over. En ze denken dat er meer nodig is om het aantal besmettingen en dus het aantal ziekenhuisopnames terug te brengen. Ja, want die maatregelen zijn, Gijs, beperkend. Ja. Dat hoe dan ook. Ja. Maar tegelijkertijd zie je blijkbaar niet genoeg hoe het dan helpt. Dat. Ja, dat is het precies. Kijk, mensen willen eigenlijk structureel dat er veel harder en duidelijker wordt ingegrepen. Omdat, precies wat Bas van der Putten net zegt, hè, de toestand in de zorg is geen ver van mijn bedshow. Want iedereen heeft of zelf een uitgestelde behandeling of kent een naaste die dat is overkomen. We willen dat allemaal voorkomen. We willen ook een keiharde lockdown voorkomen. Dat geldt al, dat zien we al maanden. En elke keer zeggen mensen, doe het nu iets harder, zodat we daarna weer door kunnen. En mensen hebben het gevoel dat dit compromis zoeken de hele tijd half zacht is. En dus zitten we er langer in. Maar als die 48% die het niet ver genoeg vindt gaan zelf strengere maatregelen voor zichzelf doen, dan is er toch ook niks aan de hand? Ja, maar toch willen mensen dat de overheid dat doet. Kijk, dat is de truc. Iedereen kijkt natuurlijk naar elkaar. En als een ander het niet doet, waarom zou jij het dan doen? Dus uiteindelijk kijken we allemaal naar boven en willen we een leider die zegt, luister jongens, ik hak die knoop hier door voor iedereen. We moeten het zo doen. En mensen hebben het gevoel dat op dit moment het kabinet die leidende rol niet vervult. Ja, maar meneer Van der Putten, dan heb ik toch uw uitleg wel weer even nodig. Als mensen zien dat het nodig is, waarom doen ze het dan zelf niet uit zichzelf? Nou ja, ik denk dat Gijs heeft al een heel goed punt genoemd. Hè, van, het heeft eigenlijk geen zin om het in je eentje te doen. Hè, dus we moeten het eigenlijk samen doen. Dus als de anderen het niet zien doen, dan beginnen ze er niet aan. Dus in die zin hebben ze enige leiding nodig. En een ander interessant fenomeen wat zich hier altijd voordoet, en dat zie je eigenlijk bij alle gezondheidsgedragingen, van je vraagt eigenlijk mensen om iets leuks niet te doen. Hè? En dus dan missen ze op dit moment nu het leuke, terwijl het vervelende, het risico, dat is een beetje later. En dat zie je ook bijvoorbeeld met ga ik vanavond veel of weinig drinken, ga ik roken, of het hebben van seks zonder condoom. Dat is nu heel erg fijn, en de nadelen komen later. Dus op korte termijn, het nu, dan wint toch eigenlijk gauw dat feestje, of dan wint, waarom zou ik nu afstand houden, want het is zo raar om zo van elkaar af te staan. En dus om die strijd bij iedereen in zijn eigen hoofd van tussen het leuke nu en eigenlijk best wel weten dat het onverstandig zou moeten doen, dan kan het enorm helpen dat er een leider is, hè, of een regel is die zegt, je moet dat doen. Hè, dus dan ga je dat eerder doen. Ook in de wetenschap, dat dan heel veel mensen het gaan doen. En dan helpt het ook. Want waar ik mee begon, in je eentje, dat is zinloos. Ja, en in die zin zien we dus eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar, en dat vind ik als pijler fascinerend, maar als inwoner van ons land natuurlijk zorgelijker, zie je hoe dit in ons aller hoofden zich afspeelt. Het is een leuke theorie, maar als die theorie in de praktijk plaatsvindt, zoals nu, is het toch wat minder leuk. Ja. Ja. Voorbeeld? Nee, maar dat is wat meneer Van der Putten net letterlijk zegt. Uh-huh. Het feit, iedereen kiest voor de korte termijn. Iedereen kiest voor zichzelf. Een klein voorbeeldje is, nou, ouders die bijvoorbeeld vinden dat scholen open moeten blijven. Natuurlijk, voor kinderen is dat zeer schadelijk. Maar je zou die scholen 2 weken dicht kunnen doen. Leraren pleiten daar vorige week in ons onderzoek ook voor. Ouders die vinden dat niet alleen een ramp voor hun kinderen, maar ook voor zichzelf. Want we weten allemaal nog wat voor een hel dat is. Maar eigenlijk is er vanuit virologisch perspectief is het gewoon heel goed om te doen. En dat is denk ik ook een beetje waar meneer Van der Putten over praat. De korte termijn is heel vervelend, ook al is het voor de lange termijn beter. Ja, en dan komt het woord perspectief natuurlijk om de hoek kijken. Want als je weet dat als je op de korte termijn dingen laat, als dat helpt voor later, maar als we dat niet meer zien, dan... Ja, want we zijn toch allemaal... Ik voelde dat deze week wel een beetje moedeloos. Je hebt een reden nodig waarom we weer dit moeten doen. En tegelijkertijd moeten de mensen die ons die reden weer moeten uitleggen... die leggen 1, die reden toch niet helemaal goed uit. Maatregelen worden niet helemaal goed uitgelegd. En tegelijkertijd zijn die mensen die ons die redenen opleggen... die zijn zelf te laat, vinden heel veel mensen... met het opleggen van die redenen. Hè? Dus die combinatie is verschrikkelijk. En dat zorgt ervoor dat het kabinet in een hele lastige positie zit... om maatregelen bij mensen op te leggen. Maar nu hebben we het over ingrijpende dingen. Bijvoorbeeld geen Sinterklaas vieren of geen kerst vieren. Maar bijvoorbeeld een hele simpele maatregel als de 1,5 meter. Ik heb die al losgelaten in de supermarkt omdat die helemaal gek wordt... omdat niemand zich eraan houdt. Dat zou toch eigenlijk heel simpel moeten zijn om je daar aan te kunnen houden, toch? Ja, maar ik denk dat toch... Ja, je kijkt mij aan. Ja, nou ja, want jij weet wat de leden vinden. Kijk, mensen, ik denk dat de behoorlijke hoeveelheden mensen... Dat zien we in onze onderzoeken... die houden zich echt wel aan die 1,5 meter... als het gaat om vreemden. Zeggen ze. Maar we zitten allemaal ook in onze eigen bubbel. Dus misschien, met alle respect, Lambert, zit jij in een bepaalde... gekke supermarkt in Soest. Nou, dat zou er bijvoorbeeld kunnen. Maar oude mensen zie je alweer afstand houden. Zelfs op de hei, als ik op de hei loop... zie ik oudere mensen, hup, daar is hij weer. Ik dacht, daar zijn we weer. Ze houden weer afstand. Ja. Dus ik denk dat het wel redelijk gebeurt. Ja, meneer Van der Putten, ik wil met u nog even terug naar 1 ding wat we eerder noemen. Hè. Zoals Gijs zegt, heel veel mensen, een meerderheid, vindt dat het eigenlijk strenger had gemoeten. Rutte en de Jonge, het kabinet, die peilen, net als Gijs, die peilen ook voortdurend. Die weten ook wel hoe wij erover nadenken. Waarom denkt u dat zij daar dan geen gebruik van maken? Of doen ze dat toch? Hoe ziet u dat? Ja, ik denk dat ze een hele moedige afweging moeten maken. Hè. Dus ze worden niet alleen geadviseerd zeg maar, door het OMT over wat er virologisch zou moeten gebeuren. Overigens, wat ze nu doen is heel erg goed in overeenstemming met dat OMT-advies. Hè. Uh-huh. Maar ze kijken ook naar een ander aspect van wat betekent dit voor het welzijn van mensen. En je weet ook dat als je het nog veel meer dicht doet... Dat ten koste gaat van het welzijn van mensen. En ze maken zich ook zorgen over de economie. Hè. Als ze de winkels helemaal dichtgooien, dan heeft dat hele negatieve gevolgen voor de economie. En dus ze proberen al die verschillende belangen met elkaar af te wegen. En uiteindelijk het zo te doen, van dat nou dit kan nog net. Dat is nog net voldoende om die crisis onder controle te krijgen. En dan hebben we minder last van de anderen. En ja, dan kan je wel constateren natuurlijk dat ze dat de afgelopen maanden, jaren of jaar... altijd net iets te optimistisch hebben gedaan. Ja. In die persconferentie was een van de expliciete boodschappen van Mark Rutte, waar jij het net over had, Gijs, houd afstand van ouderen. Want, zei Rutte, die zijn het kwetsbaarst. De vraag is, hoe is dat voor de ouderen zelf, die hierdoor weer afstand moeten nemen van bijvoorbeeld hun kleinkinderen? Ik hou mijn eigen er ook niet aan, moet ik zeggen. Hoor. Als ik mijn kleinkinderen wil zien, wil ik mijn kleinkinderen zien. En ik ben 2 keer ingerend en ik zit op die booster te wachten. Dus we gaan gewoon door met ademhalen. De meesten hoorden de oproep van Mark Rutte vrijdag wel. Wat we van iedereen vragen is terughoudend te zijn... in de contacten tussen kinderen en 70-plussers. Ja, dat heb ik wel gehoord, ja. Dat doen we al. Ik heb ze al ruim een maand nou niet gezien. Terwijl ze in Houten wonen, dus dat is heel vlakbij. Er lopen er hier genoeg. Opa's en oma's die op deze troosteloze dag overdekt winkelen in Utrecht-Overvecht. Ja, ze groeien heel hard en dat zie ik dan niet. En dat zie ik pas na een half jaar of zo. De opa's en oma's, ze zijn nog steeds voorzichtig. Toch is er een verschil met de eerste coronagolf. Toen was ik veel angstiger. Toen was ik echt, als ik daar naartoe ging... wij moeten naar het zuiden ervoor om ze te zien... dan... Dan was ik ook echt vanaf het moment dat ik binnenkwam, was ik op mijn hoede. Dat was in de eerste lockdown? Ja, ja, ja. Ja, nou, dat heb ik nu dus niet meer. De eerste lockdown was ik nog voorzichtiger, want toen had ik echt het idee, als er nu iets gebeurt, dan kan ik ooit op de intensive care komen. Al behoor ik niet tot de doelgroep, denk ik. Kleintje, dat hele kleintje, dat hou ik wel vast. Die komt verder. Ja, ze komen natuurlijk wel bij de oppas en noem maar op. Afstand houden van wat dichtbij voelt. Het is moeilijk, zeker met Sinterklaas, weet ook Mark Rutte. En het is natuurlijk heel begrijpelijk dat u met elkaar volgende week Sinterklaas wilt vieren. Maar houd dan de groep beperkt. Weer afstand in donkere dagen. De meeste opa's en oma's doen het gewoon. Sinterklaas en dat soort dingen, dat kunnen we ook niet vieren met kleinkinderen. Omdat we met een groep van 12 zijn. Dus we mogen maar met z'n viertjes mensen ontvangen. En we hebben allemaal volwassen kleinkinderen al. Dus ja, dat is helaas. Hoe spijtig ook. Spijtig, dat is het wel. Veel grootouders kunnen maar moeilijk wennen aan dit nieuwe normaal. Je kan ze niet eens even lekker knuffelen of zo. Dat mis je. Het vreet gewoon aan je. Ik heb de jongste, is dan 6 jaar. Hè. Zijn vader belt dan af en toe. En dan zegt hij, hey opa, hoe gaat hij? Nou, en dan krijgen we een boost, hè. Een boost, een opkikker, laat me het zo stellen. Dat is de echte booster. Ja. Ja, een opkikker van de kleinkinderen. Verslag was dat van Harm van Attenveld. We gaan naar Edwin voor het verkeer. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland. De grootste problemen zijn er daardoor de afsluiting van de A44 tussen Den Haag en Amsterdam. Die is in beide richtingen dicht ter hoogte van Kaagdorp door technische problemen met de Kaagbrug. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele spits. Het verkeer kan omrijden via de A4. Gijs had er net hoorde in de reportage van Harm. Ouderen die zich dus aan maatregelen houden, dat ook best willen. Maar jij begreep ook al eerder dat in familiële kring, ja, daar veel soepeler mee omgegaan wordt. Bijvoorbeeld rond inderdaad het vieren van Sinterklaas. Ja, dat vroegen we toen de Goede Heilige Man ons land binnenkwam. Vroegen we dat. En dan zie je eigenlijk twee trends. Hè, die qua gezelligheid en qua liefdevol, dat die heel goed zijn. Maar die vanuit virusperspectief niet zo verstandig zijn. Namelijk gevaccineerden en ongevaccineerden die zeggen dat ze het heel vaak samen gaan vieren. Hè. Ze zetten dus die hele discussie zetten ze opzij. Speciaal voor Sinterklaas, daar is dat feest, zeggen ze, veel te belangrijk voor. Ja, en afstand houden. De meeste mensen geven dat dus aan, zei ik net tegen Lambert, van wel te gaan doen bij vreemden. Maar ja, je voelt hem hangen, niet bij vrienden en familie. Daar gaat maar een kwart die afstand houden, zeiden ze toen. Hè? En dat zijn natuurlijk precies de mensen waarmee je Sinterklaas viert. En ja, dit is dus gepeld rond de intocht van Sinterklaas. Toen hadden we die Omicron variant, ik moet ook wennen, hadden we die nog niet. En ik denk, heel veel mensen kijken daar nu heel erg argwanend naar en vragen zich af, stel je voor dat je afstand houdt, heeft dat überhaupt nog wel zin? Dus moeten we misschien helemaal maar niet. Want Rutte die vroeg niet, volgens mij, om opa's en oma's niet op Sinterklaasavond op bezoek te laten komen. Hij vroeg, beperk je bezoek. Ja. Ik denk dat veel mensen toch nog die opa's en oma's niet gaan doen. Nee. Maar toch blijkt hieruit, meneer Van der Putten, u kijkt naar hoe mensen zich in hun gedrag vertalen. Kunnen we in ons hoofd een soort van détente nemen, een soort vakantie nemen van de maatregelen? Dat je zegt, nou, rond Sinterklaas geldt het niet of zo. Dat is mensen die 's nachts gaan eten en dan denken dat dan kom ik niet aan. Ja, dit vraagt om een Hugo de Jongiaanse antwoord. Ja. Hey, maar het virus neemt geen vakantie van ons. Ik durf het nauwelijks te zeggen. Ja. Maar ik denk wat heel belangrijk is hier, dat zijn natuurlijk een aantal regels. Hè, en die zijn bedoeld ook om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. En wat eigenlijk dan het. Ja, Rutte zei afgelopen vrijdag van, ja, ik leg het eigenlijk niet goed uit. Ik ben tekortgeschoten in waarom het allemaal nodig is. Hè, waarom ik het altijd doe. Ik communiceer niet goed genoeg. En dan moet je constateren dat hij nu nog steeds dat niet goed heeft uitgelegd. Dus als je maar wilt dat mensen maar met z'n vieren bij elkaar komen, maar vier gasten, of als je wilt dat je 1,5 meter afstand houdt van mensen die je niet dagelijks ziet, dan moet je ook heel goed uitleggen van, en als je dat dus niet doet, dan gaat dat en dat mis. Hè, dat mensen heel goed begrijpen waarom het zo belangrijk is dat zij dat ook doen, ook met naaste familieleden die je niet elke dag ziet. Ja. En als je dat niet heel erg duidelijk maakt, dan kun je natuurlijk niet verwachten dat mensen dat doen. Hoe maak je dat dan wel duidelijk? Is dat een kwestie van taal? Hoe doe je dat? Ja, je moet uiteindelijk, kijk, mensen denken, en dat is heel begrijpelijk, van ik zie die mensen heel vaak, dat gaat altijd goed, hè, of we zijn allemaal gevaccineerd. Ja, ik hoor nu net een voorbeeld van dat gevaccineerden en ongevaccineerden niet ook bij elkaar komen. Dat lijkt me dan minder verstandig, tenzij je misschien allemaal van tevoren een zelftest doet. doet. Hè. Dan kan je het toch nog een stukje veiliger maken voordat je bij elkaar komt. Hè. Maar uiteindelijk moet je gewoon heel goed uitleggen van, oké, inderdaad, die kans dat het bij jullie misgaat, die is inderdaad heel erg klein. Dat is denk ik van een statistisch gegeven. Maar er zijn natuurlijk in Nederland miljoenen mensen die Sinterklaas vieren. En bij elk gezin is die kans heel klein. Maar tegelijkertijd weet je ook dat in al die gezinnen ergens dat het tienduizenden keren wel weer fout kan gaan. Want we hebben eigenlijk maar, en daardoor komen we aan die tienduizenden besmettingen per dag. Omdat iedereen denkt, mijn kans is klein en mij zal het niet gebeuren. Maar bij een paar mensen gebeurt het. En die dachten van tevoren ook, het was veilig. Maar die stappen maken hun eigen kleine kans naar een groot probleem voor de hele samenleving. Die zou je aan de mensen moeten duidelijk maken, ja, zodat ze hun eigen rol zien in het grotere verhaal. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Als je het kabinet legt het einddoel uit en benoemt de problemen van de zorg, maar dat is inderdaad niet hetzelfde. He, wat je net uitlegt, Bas, dat is, als de jongen het zo uitlegt, dan zien ze de functie. En dan is het nog steeds maar de vraag of mensen dat doen, want hij legde net ook keurig uit dat het korte termijn plezier veel groter is dan het lange termijn plezier. Maar dit is wel de manier waarop het denk ik zou moeten, ja. Oké, dankjewel. Meneer Van der Putten, we gaan er een volgende keer over doorpraten. Dank u wel voor nu. Hoogleraar Gezondheids- en Communicatie, Bas van der Putten was dat. En Gijs Rademaker van het 1 Vandaag Opiniepanel. Dank jullie beiden. Verder met nieuws via de NOS. Dat gaat over de kolencentrale Onyx Power Plant op de Maasvlakte bij Rotterdam. Die gaat namelijk dicht, heeft staatssecretaris Jessogus van Economische Zaken en Klimaat zojuist bekendgemaakt. De Amerikaanse eigenaar van de kolencentrale, dat is investeerder Riverstone, die krijgt daar een vergoeding voor. Sluiting is een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot, zo wordt gezegd. Volgens het kabinet is deze stap noodzakelijk om de agenda-doelen te halen. Nou, politiek verslaggever Ewout Kiewit van de NOS, die vroeg aan de staatssecretaris, mevrouw Jessogus, wanneer de centrale sluit. Dat hangt nog van een paar voorwaarden af. Ik heb vandaag het besluit genomen namens het kabinet om steun te verlenen aan de Onyx-centrale in Rotterdam, de kolencentrale, om te sluiten. Maar er zitten twee voorwaarden aan vast, harde eisen. De eerste is dat er ook een goed sociaal plan komt voor de mensen die daar werken. Echt een adequaat plan, waarbij ook echt wordt ingezet op mensen dat ze een andere baan kunnen vinden. En als die andere baan betekent dat ze minder gaan verdienen, dat er ook een tegemoetkoming in zit. Dus dat is één harde eis. En de tweede is dat de Europese Commissie een toets doet naar de overheidssteun, of het echt binnen de regels past. Die twee voorwaarden zijn heel erg belangrijk. Nou, als we daar eenmaal doorheen zijn, als dat goed geregeld is, dan binnen 2 maanden kan de centrale sluiten. En dan kost het nog een paar jaar, waarschijnlijk iets van 3 jaar, om te ontmantelen. Maar dan kan het binnen 2 maanden stoppen. En dat betekent ook geen uitstoot van CO2 meer. En hoeveel gaat de staat daarvoor betalen om die kolencentrale dicht te krijgen? Ja, de maximale subsidie die nu is vastgesteld is 212,5 miljoen. Maar het hangt er wel vanaf wanneer de centrale dichtgaat. Elke maand na 1 januari 2022 dat ze later dichtgaan, gaat daar ook een bedrag weer vanaf. Dus we moeten even kijken wanneer de sluiting daadwerkelijk plaatsvindt, wanneer het stoppen met de productie van kolen plaatsvindt. En dan weten we het exacte bedrag. Maar dit is het maximum. Maximum van 212,5 miljoen om een kolencentrale te sluiten. Is dat uit te leggen, zoveel belastinggeld daar naartoe? Ja, het is wel heel belangrijk om er heel zorgvuldig naar te kijken. We doen het met het doel om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar we hebben ook echt externe bureaus erop gezet om goed te toetsen, is dit goed uit te leggen? Dus dan moet je kijken naar hoeveel geld loopt dan zo'n centrale mis als ze moeten sluiten, wat kost zo'n sociaal plan en allerlei aspecten. Uiteraard willen we ook geen cent meer betalen dan nodig. Het blijft belastinggeld. Wat gaat dit betekenen voor de agenda-doelen? Elk jaar is het weer de vraag of het kabinet die haalt. Daar was deze kolencentrale sluiten heel belangrijk voor. Zeker. Dit zal zeker bijdragen. De sluiting van de centrale betekent meteen 3 megaton CO2-uitstoot minder. Dus dat gaat wel fors bijdragen. Betekent dan wel dat die andere 3 centrales die we hebben, dat die meer moeten gaan draaien, dat die meer gaan vervuilen? Nee, we hebben ook tegelijkertijd een productiebeperking opgelegd. Die wet gaat ook binnenkort van kracht. En dat betekent dat ze niet meer dan 35% kolen mogen gebruiken in hun centrale. Dus dat kan ook niet daarna omhoog. Die andere centrales die moeten uiterlijk 2030 dicht. Gaat dat ook naar voren gehaald worden? Of zegt u, nu we deze sluiten, hebben we die andere wel nodig tot 2030? Ja, de analyses van nu, van bijvoorbeeld TenneT, laten ook echt zien dat je die centrales wel nodig hebt voor de leveringszekerheid en andere bijvoorbeeld wettelijke taken in het kader van afvalverbranding. Dus je kan niet zomaar vandaag op morgen of zeggen ik ga het versneld doen. Want dan kom je wel in de knel met de leveringszekerheid van Nederlanders. En leveringszekerheid klinkt heel erg een ambtelijke tekst. Maar het komt er gewoon uiteindelijk op neer. Kunnen we onze huizen verwarmen? Hebben we elektriciteit? Kunnen we het land draaiende houden? Dus het is ontzettend belangrijk om dat heel scherp in de gaten te houden. En daarvoor heb je wel tot 2030 nodig. Want dan heb je tegen die tijd andere manieren om bijvoorbeeld voor onze elektriciteit te zorgen. De Tweede Kamer wil weten hoe veilig het is rond vliegtuigen aan de gate op Schiphol, met koffers laden, tanken, catering aan boord brengen en zo. Schiphol en de bedrijven die die grondafhandeling regelen blokkeren dat onderzoek. Medewerkers mogen niet geënquêteerd worden. Dat horen we zo meteen in één vandaag. Bij New York Pizza, de Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza, it's the dough. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. Wouter Walgemoed met het nieuws. De Omicron-variant van het coronavirus is tot nu toe in 11 Europese landen geconstateerd bij 44 mensen. En het Europese RIVM meldt verder dat in alle bevestigde gevallen in Europa mensen niet of nauwelijks klachten hadden. De GGD waarschuwt voor nep-e-mails die uit naam van de organisatie worden verstuurd. In de mail staat dat elke oudere in Nederland verplicht een boosterprik krijgt. En wie op de link klikt om een afspraak te maken, wordt doorgestuurd naar een valse website waar de daders het slachtoffer geld proberen af te troggelen. De politie heeft een man van 48 uit Den Haag aangehouden na een dodelijk steekincident gisteravond. Een 26-jarige Hagenaar werd neergestoken in een woning. De verdachte raakte zelf ook gewond en is aangehouden in het ziekenhuis. De toedracht van het incident is nog onduidelijk. En NOC-NSF roept het kabinet op de avondlockdown voor amateursporten aan te passen en sporten tot 8 uur 's avonds mogelijk te maken in plaats van tot 5 uur 's middags. Volgens de sportkoepel vergroot samen sporten en bewegen de weerbaarheid tegen het coronavirus. En dat zou een zonnetje het ook doen, hè, Willemijn? Maar ja, helaas. Komt dat er nog aan? Nee, die heb ik vandaag binnengehouden, maar die komt morgen wel weer aan bod. Alleen, op dit moment bewolkt, regenachtig. Op sommige plaatsen best veel regen. Morgen beginnen we in de ochtend ook met wolkenvelden en regen. Het waait ook flink. Dat doet het morgenmiddag trouwens voor een gedeelte ook nog. Aan zee stormachtig, met daarbij in het noordelijk kustgebied de kans op windstoten tot zo'n 90 km per uur. Maar in de middag vanuit het noorden wel opklaringen. Zon dus ook af en toe erbij. Het zal niet helemaal droog worden. We kunnen nog steeds wel een enkele bui verwachten. Maar net als vandaag is het morgen wel nog vrij zacht met een graad of 10 gemiddeld. Dankjewel Willemijn. Even meekijken op het scherm bij Edwin Gerritsen. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan rond Den Haag en Rotterdam. Er zijn vooral problemen op de A44. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam is in beide richtingen afgesloten. Ter hoogte van Kaagdorp. Dat komt door technische problemen met de Kaagbrug. Die problemen duren waarschijnlijk de hele spits. Het verkeer moet omrijden via de A4. En op de A50 Eindhoven richting Os is een ongeluk gebeurd. Tussen Sint-Oederode en Uden is de vertraging 3 kwartier. Ster. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bij Jumbo hebben we alles voor een heerlijk gourmetavondje. Hallo 35 soorten lekkere gourmet minis. Vlees, vis, vega en groenten. Nu 4+2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ik wil het even met je over honden hebben. Ik ben Arthur Japin en een hondje heeft mij opgevoed. Over hem en alle honden heb ik een boek geschreven. Het gaat over onvoorwaardelijke trouw en het belang van intuïtie en staat voor prachtige tekeningen van Martijn van der Linden. Een ideaal cadeau voor iedereen die van dieren houdt. Honden voor het leven is verkrijgbaar in de boekhandel. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Daar zijn ze, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv. 6 maanden voor maar 29,95 per maand. En 2 smart wifi-pods, 12 maanden, helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. De Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Zometeen over corona zelftests. Praktisch overal uitverkocht, maar wel nodig als je aan de regels wilt houden. Als je bij iemand op bezoek gaat of bezoek ontvangt. Dat kan nog een prijzige bedoeling worden. Hoe kun je ook met een lager inkomen nog braaf zelftesten? Doen we zo. Nu eerst Schiphol. De Nederlandse luchtvaartsector heeft een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de veiligheid bij de grondafhandeling op Schiphol begin dit jaar tegengewerkt. Enquêtes onder medewerkers van afhandelingsbedrijven die werden door hun bazen en Schiphol met succes geblokkeerd. Blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Redacteur Jan Salde is hier. Jan, voordat we over dat onderzoek gaan praten, grondafhandeling, wat is dat precies? Dat is eigenlijk alles wat rondom of in of aan een vliegtuig gebeurt voordat het gaat opstijgen. Dus je moet denken aan het beladen van een vliegtuig, de bagage aan boord brengen, brandstof tanken, catering aan boord brengen. Eigenlijk alle facilitaire diensten zou je kunnen zeggen. Dat je zo'n beetje ziet gebeuren als je zit te wachten. Ja, precies, of vanaf dat panoramadak op Schiphol kan je het allemaal mooi zien. Er werd vanuit de Tweede Kamer eigenlijk aangedrongen op een onderzoek naar die grondafhandeling. Omdat er al langer verhalen de ronde doen, met name vakbond FNV waarschuwt er al langer over dat er toch wel behoorlijk wat mis is bij die grondafhandeling. Het zijn veel verschillende afhandelaren die op Schiphol actief zijn, die elkaar scherp beconcurreren. Met als gevolg dat daar mensen aan het werk zijn tegen lage lonen, met een hoge werkdruk. FNV zegt ook, dat gaat ook ten koste van de veiligheid. Dus de Tweede Kamer wil daar wel eens een onderzoek naar. Ja, ja. En dus is daar een motie voor aangenomen. Ja. En dus heeft de minister gezegd dat onderzoek dan moet komen. En vervolgens gaan Schiphol en de bedrijven die daarover gaan, die dat doen, die gaan daarvoor liggen. Ja, klopt. En dan voor een onderdeel van het onderzoek specifiek zouden er enquêtes worden gehouden onder de medewerkers van die afhandelingsbedrijven. Om eigenlijk inzicht te krijgen in hoe is er nou eigenlijk gesteld met wat ze dan noemen de veiligheidscultuur. Een heel belangrijk onderdeel dus van dat onderzoek. Dat is eigenlijk waar, hoe gaan mensen met de veiligheidsrisico's om, met incidenten die ze zien gebeuren, worden die incidenten allemaal gemeld. Daar wilden ze inzicht in krijgen. Ja, wat doe je dan? Ga je de medewerkers enquêteren. Ja, en dat stuitte dus op grote weerstand van de luchtvaartsector, die dat niet zagen zitten. En ja, dat liep zelfs zo hoog op dat ze begin dit jaar hebben gezegd, wij schorten de medewerking aan dit hele onderzoek op. En dat veranderde pas toen eigenlijk de enquêtes van tafel gingen. Want dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dat is daadwerkelijk. Geen enquêtes. Die zijn niet meer gehouden. Dat heeft een maand of twee boven de markt gehangen. Maar in maart werd duidelijk, die enquêtes zouden niet meer gaan plaatsvinden. En toen hebben Schiphol en andere betrokkenen, ook de afhandelingsbedrijven, gezegd, dan willen we wel weer meewerken. Door middel van bijvoorbeeld interviews met managers. Die zijn wel gehouden. Maar ja, dat is natuurlijk iets anders dan daadwerkelijk de mensen op de vloer. Er waren duizenden mensen bij die afhandelingsbedrijven werken die echt met de poten in de modder staan. Want eerlijk gezegd, je kunt toch wel weten wat managers gaan zeggen dan? Dat is ook precies de kritiek die de FNV erop heeft. Ja, die gaan natuurlijk toch wel wenselijke antwoorden geven. Die willen ook bij Schiphol in een goed boekje blijven. Wil je de echte verhalen horen, wil je echt weten hoe het daar aan toe gaat, dan moet je de mensen op de vloer spreken. Maar blijkbaar is het daar dus goed mis als ze niet willen dat er met die medewerkers gepraat wordt. Ja, dat is wat je gaat vermoeden. We hebben zelf een aantal van die medewerkers gesproken die in de afhandeling werkzaam zijn. En die zeggen ook wel, de werkdruk is gigantisch hoog. Het is met name de laatste tijd, ook sinds corona, moeilijker geworden om personeel te vinden. Dus die werkdruk is gigantisch hoog. We moeten bijvoorbeeld een toestel, wat normaal gesproken volgens de protocollen met 6 mensen moeten afhandelen, moeten we nu soms met z'n vieren of vaak met z'n vieren doen. Waardoor je toch sneller de kans loopt op ongelukjes. Hè? Een trap tegen een vliegtuig, waardoor schade ontstaat. Dat kan toch risico's met zich meebrengen, ook voor de vliegveiligheid. Ja, dat staat dus nu niet in dat onderzoek, want die medewerkers zijn niet ondervraagd. Dus nee, voor dat onderzoek. Hoe weet jij dit eigenlijk, dat is tegengehouden door die bedrijven, door Schiphol? Ja, dat is een opmerkelijk verhaal. Het onderzoek is van start gegaan. In mei lag een eerste conceptrapport. Dat is gedeeld met alle betrokkenen, met Schiphol, maar ook bijvoorbeeld met de vakbond FNV. En toen werd duidelijk, die enquêtes zijn niet gehouden. En dat is toegelicht in een gesprek door de onderzoekers van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, het onderzoeksbureau die dit onderzoek verricht hebben. En die hebben aan FNV uit de doeken gedaan. Ja, we wilden die enquêtes houden, maar er lag eigenlijk een blokkade. En de mensen van FNV waren er zo boos over. Die hebben die gesprekken opgenomen en ook na volgende gesprekken. En daarin wordt ook wel duidelijk dat die onderzoekers er zelf ook helemaal niet blij mee zijn dat die enquêtes niet gehouden zijn. Ja, en die opnames waar je het over hebt, die heb jij? Ja. Ja, we kunnen een stukje laten horen. Dat betekent dat wij dus daarover dat punt ook geen conclusies kunnen trekken. In de zin dat er problemen zijn, nog dat ze er niet zijn. Als jullie zouden zeggen in een commentaar naar aanleiding van dit rapport, van dit is een gemis en dat hadden wij, dat vinden wij kwalijk bij spreken, heb ik daar begrip voor als onderzoeker? En dan zeg ik ja, dat begrijp ik. Ja, onderzoekers Jan, zelf niet blij met de gang van zaken, hebben het onderzoek wel voortgezet. Ja, klopt, ze hebben het voortgezet. Maar dit is wel opmerkelijk. Dat ze in ieder geval hier op band zeggen, We zijn er niet gelukkig mee. En ook omdat ze zeggen, wij kunnen een deel van de onderzoeksvraag, namelijk hoe is het nou gesteld met die veiligheid en veiligheidscultuur, die kunnen we eigenlijk niet meer beantwoorden. En dat is opmerkelijk, omdat de minister aan de Tweede Kamer schrijft dat de onderzoekers zelf vrijwillig eigenlijk hebben gekozen om die enquêtes niet meer te houden, omdat er geen aanleiding meer zou zijn. Ja, en dat is hier op die audio-opname op die band horen ze toch echt iets anders vertellen. Ja, ja. Nou, de vakbond had het er al even over. Die heeft wel een vermoeden waarom Schiphol en die afhandelingsbedrijven niet wilden meewerken aan die ondervragingen. Collega Marja Sol die sprak met Joost van Doesburg, campagneleider luchtvaart. Ik denk dat ze heel erg bang zijn voor de uitkomst van deze enquêtes. Dat zij niet deze openheid willen bieden, omdat zij zich zorgen maken, net als wij, dat die veiligheidscultuur op de grond helemaal niet zo goed is. Ja, en met dit onderzoek, Jan, wordt duidelijk hoe het, hè, we hadden het ook al even over hoe het met de veiligheid gesteld is bij de grondafhandeling. Want jullie hebben ook mensen ondervraagd. Ja, maar in het uiteindelijke eindrapport, daarin worden die mensen dus niet gesproken. Er is wel gekeken naar voorvallen die hebben plaatsgevonden. Dat zijn dan cijfers van de inspectie. En daaruit blijkt dat er in 7 jaar tijd, tussen 2014 en 2020, 500 keer een voorval is geweest met vliegtuigschade als gevolg van fouten in die grondafhandeling. Dus dat komt wel voor. En 5 keer is een vliegtuig vertrokken eigenlijk met te veel schade. Een vliegtuig dat niet had mogen vertrekken. En daarvan zegt de minister dan, ja, dat is heel erg weinig. Maar dan moet je ook weten, de inspectie die op de luchtvaart toe ziet, die waarschuwt al enkele jaren ervoor dat de meldingsbereidheid, dat niet op orde is. Dus dat heel veel incidenten ook niet gemeld worden. Dus dat is ook nog een punt van kritiek vanuit met name de vakbond. De onderbouwing ook op dat punt gewoon erg wankel is. Ja, nou heeft de minister opdracht gegeven tot dit onderzoek. Weer in opdracht van de Tweede Kamer. Hoe reageerde die? De Tweede Kamer? En de minister? En de minister, ja, de minister die zegt, ja, wij vinden eigenlijk bedrijven die moeten meewerken aan zo'n onderzoek. We vinden dat heel vervelend, we kunnen ze er niet toe dwingen. De Kamer, ja, dat is de eigenlijke opdrachtgever, die hebben die motie aangenomen. En de indieners van de motie, SP en PvdA, die nemen hier geen genoegen mee. Die zeggen, die motie is niet uitgevoerd zoals had gemoeten. Dat onderzoek moet er alsnog adequaat nu gaan komen. Ja, dankjewel. Jan Salde was dat. Op televisie ook te zien dit onderwerp. Kijkt u daarnaar. 17:15 bij 1 vandaag op NPO 1. En straks, ja, Lambert, feit of fictie, wat gaan we checken? Of houten woningen goed zijn tegen klimaatverandering, werd gisteren gezegd in het NOS-journaal, want hout zou snel weer teruggroeien. Oké, snel de bos in, zou je zeggen. Bouwen maar. Nou, we horen zo meteen of dat inderdaad zo is. Nu nieuws via de NOS. Drink met mate, je kent die disclaimer wel van de drankreclames, maar volgens vakbond FNV moet er ook zo'n boodschap komen bij Black Friday-reclames, Cyber Monday-deals en meer van dat soort kortingsacties. Shop met mate, want het is te druk in winkels nu, distributiecentra, supermarkten, zegt de vakbond, en daardoor ook onveilig voor het personeel. En onze verslaggever Danny Simons die sprak daarover met een supermarktmedewerker in Zaltbommel. Het zijn de kerkklokken van Zaltbommel op de achtergrond. Zeg, jij staat hier in de winkelstraat. Ja. Merk je dat het extra druk is door Black Friday acties en Cyber Monday deals? Nou ja, kijk, als Black Friday is. Iedereen houdt van korting, dus het is gewoon lekker druk hier. Ja, het is wel wat drukker, ja. Mensen houden van drukte, die zoeken de drukte op. Mensen zoeken toch allemaal wat ze nodig hebben. Dus ze kijken echt niet wat er links of rechts gebeurt. Ze hebben wel de mondkapjes allemaal op, dat wel. Maar ja, die anderhalve meter, ja. Kijk, als het in een druk, als het in de winkel heel erg druk is, ja, dan kan dat ook niet, hè. Ronald van der Vlier van de FNV, maar vooral ook supermarktmedewerker. We staan niet in de supermarkt, dat mocht niet, maar misschien ook beter ook met al die drukte. We merken gewoon de afgelopen tijd een toename aan het aantal reclames. In de supermarkt is het op dit moment echt druk. Iedereen die is een kerstinkoop aan het doen, nu al. De rest van de winkel zie ik gewoon ook mensen naar binnen lopen. En ze komen ook weer met lege handen naar buiten. Gewoon echt funshoppers. Je merkt het ook wel, hè. In de eerste lockdown hielden mensen zich veel beter aan de regels. Maar als je nu een winkel binnenloopt, het is volgens mij lang niet overal verplicht om een mandje mee te nemen dat schoon is gemaakt, of een winkelwagentje. Ja, dat herken ik zeer zeker. En als ik ook echt om me heen kijk naar de winkels waar ik zelf kom, zie ik ook dat er geen stickers op de grond meer zitten. Dat klopt ook. Die zijn ook bijna allemaal weg. Onze oproep is gewoon echt aan de werkgevers om in de detailhandel van jongens, zorg er alsjeblieft voor dat dat weer op orde is en dat mensen ook binnen de winkels die afstand van anderhalve meter kunnen houden. Nee, dus is de oproep van FNV, doe een disclaimer vermelden in je reclame, zoals je ook hebt drink met mate of geld lenen kost geld. Zou het nu moeten zijn shop maar met mate? Iets in die richting? Gaat dat helpen? Het is de vraag of het gaat helpen. Het moet echt bij de klant moet het ook naar binnen komen. Van, je moet echt alleen boodschappen gaan doen, of je moet alleen je inkopen gaan doen, de dingen die je nodig hebt. Even een stukje service naar de mensen toe. Stel, ik wil voor Sinterklaas of Kerst nog even de laatste boodschappen doen. Wat zijn de rustige tijden in de winkels? Meestal rond een uurtje of 2, 3. Rond lunchtijd niet. Wij zijn dan ook om pauze. En met minder personeel wordt het gewoon te druk. In Zaltbommel was dat in de supermarkt. Naar Edwin Gerritsen voor het verkeer. Er staat ongeveer 150 kilometer file. De meeste files staan rond Den Haag en Rotterdam. De grootste problemen zijn daar op de A44. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam is in beide richtingen dicht. De hoogte van Kaagdorp, dat komt door technische problemen met de Kaagbrug. Die duren waarschijnlijk nog de hele spits. Het verkeer moet omrijden via de A4. Feit of fictie? Lammert, bouw houten huizen tegen de opwarming van de aarde? Ja, gisteren keek ik naar het 8-uur-journaal. Er zat een item in over het bouwen van houten huizen. Dat zou helpen tegen de opwarming van de aarde, omdat bomen CO2 opslaan. Want, zo zei nieuwslezer Annegien Steenhuizen. Het hout dat wordt gebruikt voor zo'n hele woonwijk groeit in relatief korte tijd weer terug. Maar is dat wel zo, vroeg ik me af. Groeien ze echt snel genoeg om een deuk in een pakje boter te slaan qua opwarming dan? Vergelijking met andere bouwmaterialen even daar gelaten. Ik sprak als eerste met Wouter Peters, hoogleraar koolstofkringloop aan Wageningen University and Research. Ja, eigenlijk klopt dat wel. Ja, er zijn naaldbossen, kennen we natuurlijk in Europa uit bijvoorbeeld Scandinavië en Oostenrijk en Letland. En het zijn productiebossen en die worden eigenlijk juist jong gehouden om veel koolstof op te nemen. Want veel koolstof betekent veel houtopbrengst voor de bosbouwers. Ja, dus die bossen nemen een aardige hoeveelheid CO2 voor ons op. Nou, dankjewel. Lammert, door naar het volgende huis. Nee, ja, je weet dat het niet zo werkt. Eén bron is geen bron. Dus we spraken ook met hoogleraar ecologie Han Olf van de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is kritisch. Het hangt er erg vanaf waar je zo'n naaldbos plant. En of dat ook met landgebruikveranderingen te maken heeft. Als je bijvoorbeeld een veengebied neemt waar veel noordelijke arctische gebieden, dat zijn hele venige bodems. Als je daar goede productie van naaldbos wil hebben, dan moet je dat vaak ontwateren. Maar bij ontwatering komt ook alle organische stof die in de bodem zit vrij. En dat kan ook veel grotere voorraden zijn dan je eigenlijk met die bomen weer oplost. Dus waar doe je het en hoe doe je het met dat hout telen? Ja, precies. En dat wordt beaamd door zowel Peters als de volgende spreker, Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen. Hij weet hoe snel naaldbomen ongeveer groeien. Nou, tot die een dimensie bereikt waar je planken van kunt zagen, dan heb je het gauw over 60, 70 jaar. Dat is redelijk snel in bosbouwtermen. Als je naar loofbomen gaat voor eiken, dan heb je het over 150 jaar. Ja, maar is dat snel genoeg om bij te dragen aan de CO2-opslag? Inderdaad, daar gaat het om. Nabuurs van Wageningen University and Research nogmaals. Het bosdeel is ongeveer 70 jaar. En door dat hout dan in een huis vast te houden, heb je het al over 30, 40 jaar of nog veel langer in sommige gevallen, maar gemiddeld ongeveer 40 jaar. Dan hou je het een extra 40 jaar vast. Maar. Een boom groeit in 70 jaar. Dat hout dat wordt ongeveer 40 jaar gebruikt in huizen. Dan zit je toch met een gat, Lambert, van 30 jaar als het gaat om die CO2-opslag. Ja, inderdaad. En als na die 40 jaar een houten huis bijvoorbeeld biobrandstof wordt, dan komt die CO2 ook weer vrij. Daarom werkt het systeem alleen als er meer bos groeit dan gebruikt wordt voor houtbouw. En laat dat in goed beheerde productiebossen inderdaad zo zijn. Jaarlijks groeit er in Europa 800 miljoen kubieke meter hout bij. En we oogsten slechts 500 miljoen kubieke meter. Oké, Lambert, dankjewel. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Nou, dit werd bijna terloops genoemd in de laatste coronapersconferentie. Voor thuisbezoek geldt nu een dringend advies van maximaal 4 gasten vanaf 13 jaar. Daaraan voegen we toe, ga bij maximaal 1 huishouden op bezoek. En ga je bij anderen op bezoek, ontvang je bezoek, doe dan een zelftest. Nou, en dus een run op de zelftest in de supermarkt en drogisterijen. Ze zijn op, hoewel er wel snel weer nieuwe leveringen worden verwacht. En Lambert, dat zelftesten voordat je bij iemand op bezoek gaat, dat kan best wel eens in de papieren lopen. Ja, we zijn even gaan rekenen. Een zelftest is €3. Als je 2 keer in de week met, laten we zeggen, 4 mensen, dus 2 ouders en 2 kinderen, op bezoek gaat bij iemand en je doet allemaal een test, dan kost je dat €24 per week. €96 in de maand. Komt dus bovenop al je andere kosten. En dat is niet voor iedereen even goed op te brengen. Al in maart werd een motie in stemming gebracht door GroenLinks en D66 voor gratis testen. En in november pleitte GroenLinks en PvdA er nog voor dat werkgevers gratis zelftesten uit zouden moeten delen. Op dit moment kunnen kinderen en onderwijspersoneel wel gratis 2 keer per week testen. Nou, morgen komt dit vast ook weer aan de orde in het coronadebat. Maar inmiddels wordt op lokaal niveau ook al gekeken naar hoe je die test voor iedereen beschikbaar kunt maken. Zoals in de gemeente Stichtse Vecht, waar de fractie van ChristenUnie-SGP een motie indient om mensen met een zogeheten U-pas gratis zelftest te verstrekken. Goedemiddag, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP, daar Ike Roetman. Ja, goedemiddag. Nou, u zet er vaart achter, hè? Uw motie wordt vanavond behandeld, begrijp ik, in een commissievergadering. Buiten de gebruikelijke orde om, waarom is dat? Nou, de gebruikelijke orde is niet zozeer wat we nu doen, hoor. Je zou kunnen zeggen, het is gebruikelijk om eerst hier vragen over te stellen. Hoe hebben we het nu precies geregeld, et cetera, et cetera. Maar vanwege het urgente karakter hebben we gemeend om die slag over te slaan en dit voorstel gewoon vanavond al in de commissie aan de gemeenteraadsleden voor te leggen om te peilen van, nou, hoe staan jullie hier tegenover? Vinden jullie ook een goed idee dat mensen die het iets minder hebben dan inderdaad niet tegen deze financiële rompslombaan gaan lopen? Ja, hoe snel wilt u het geregeld hebben dan? Nou, kijk, als we het vanavond in de commissie met elkaar over eens worden, dan kan het bij een eerstvolgende raadsvergadering, dat is, dacht over 2 weken, kan hier een besluit over genomen worden en dan kan het college hiermee aan de slag. Ja, en u wilt niet wachten op wat er uit dat debat in de Tweede Kamer komt? Dat duurt te lang. Nou, kijk, weet je, dat zou ook nog wat op kunnen leveren. En dan kun je natuurlijk altijd dat wat je lokaal regelt nog weer daarop aanpassen. Maar nu is het gewoon zo dat mensen die zelftests nodig hebben. En daar moeten mensen die het minder breed hebben dan eigenlijk liever geen niet de dupe van worden. Ja, ja. Want gemeenten die klagen al veel, hè, dat Den Haag maar alles op hun bordje legt. Ja. En nu doet u het zelf. Ja. Ja, ik denk dat het een beperkt bedrag zou kunnen zijn. Maar voor de mensen die het betreft is het wel een belangrijk bedrag. Want er werd net al een hele mooie berekening gemaakt. Het is toch weer €96. Nou zijn er heel veel mensen die daar niet zo heel problematisch mee zitten. Maar er zijn toch ook nog steeds wel gezinnen die daar wel een probleem mee hebben. Uh-huh. Nou, daar moeten we denk ik gewoon zo snel mogelijk een regeling voor treffen. Ja, want was dat ook wat u dacht toen u die persconferentie zag en die oproep hoorde van Rutte? Dacht u, oeps, hier moeten we wat aan gaan doen in Stichtse Vecht? Het was een collega in de fractie, Victor van Dijk, die die trigger bij ons overhaalde en zei van wacht even, maar wat hier gebeurt, dat gaat moeite met zich meebrengen. Iets meer nog, ook vanwege het feit dat niet alle scholen al beschikken over zelftest. En vervolgens dus aan de ouders vragen van joh, wij kunnen die zelftest nog eventjes niet leveren. Kan je die zelf even regelen? Want je kinderen moeten toch wel even getest worden. Nou, als je een gezin van 3 kinderen hebt en je moet daar 2 keer per week mee gaan testen, dan is dat ook al een aardig bedrag. Ja. En dat was de trigger om te zeggen van hey, maar hoe gaan we dit regelen? En gaan we dit niet iets breder dan alleen het onderwijs trekken? Namelijk mensen die dit gewoon financieel allemaal een uitdaging vinden. Ja, en dat zijn de mensen die nu al een U-pas krijgen. Wat is dat precies? Nou, een U-pas is eigenlijk een pas die mensen krijgen als ze onder een bepaalde inkomensnorm zitten. En met behulp van die U-pas kunnen zij op verschillende zaken dan korting krijgen. En dan kun je natuurlijk, je zou kunnen zeggen mensen met een laag inkomen. Maar daar hebben we dus voor geregeld dat die mensen eigenlijk worden gemeten. En daarvan wordt vastgesteld dat als zij dat lage inkomen hebben, dat ze een U-pas hebben. Dus hebben we gezegd, nou, de mensen die een U-pas hebben, dat is de groep waar het hier om gaat. Daar willen we dan die zelftest voor beschikbaar stellen. Ja, dus dat is dan in ieder geval al geregeld. Lammert, eerder is in Eindhoven gepleit voor gratis zelftest. En dat is er toen niet doorgekomen. Nee, het idee was inderdaad dat gemeenten zou moeten kijken naar het uitdelen van gratis zelftesten. Dat was in april. Maar toen wilde het college eerst afwachten met welk beleid het kabinet zou komen. Eerder heeft het kabinet wel 2 miljoen zelftesten gedoneerd aan het Armoedefonds en de voedselbanken. Maar dat was aan het begin van de zomer. Dus die zijn nu waarschijnlijk al op. Ja. Meneer Roetman, in Eindhoven kwam het er niet door. Het zou nu bij u ook nog kunnen zijn, hè? Nou, heeft u het al een beetje gesondeerd? Inderdaad? Ik weet niet precies wat er in Eindhoven wel of niet is doorgekomen. Het kan zijn dat daar is gepleit om gewoon at-all zelftests gratis beschikbaar te stellen. Daar gaat dit niet over. Dit is gewoon best wel een min of meer toch selecte groep. Ja. Waarvoor we zeggen van nou, die moet je ontzien. Mm-hmm, ja. In de Tweede Kamer zijn het vooral linkse fracties die zich sterk maken voor die gratis tests. Valt het u dan een beetje tegen, landelijk, dat ChristenUnie en SGP zich er daar niet sterk voor maken? Nou, ook daar geldt weer dat er nuances zijn. Waar dit over gaat is het heel specifiek voor een hele specifieke doelgroep beschikbaar te stellen. En ik denk dat dat iets anders is geweest op landelijk niveau. Ja, ja. En speelt voor u zelf nog mee dat in uw achterban, uw gelovige achterban, naar verluidt relatief meer mensen zijn die zich niet laten vaccineren? Heeft dat er nog iets mee te maken? Nee, dat heeft hier niets mee te maken. Dat heeft bij de afweging om deze motie op te stellen en in te dienen totaal geen rol gespeeld. Ja, goed. Wat ook nog zou kunnen, want we hebben dit weekend al als Sinterklaas een oproep aan de collega's, aan u zelf, raadsleden, om heel veel zelftesten te kopen en uit te delen nu. Nou, vind ik niet eens zo'n gek idee. Nee, een beetje barmhartigheid in de donkere dagen zo. Ja, zou het nog kunnen. Ja. Goed. Nou, we gaan het zien of het vanavond hoe het verder gaat in de commissie en later in de gemeenteraad. Dank u wel. Ik Roetman was dat, fractievoorzitter van de ChristenUnie SGP in de gemeente Stichtse Vecht. Die willen er tenminste vast wat aan doen, Lammert. Inderdaad. Zeg, wat hebben we nog zo aan het eind van de show? Nieuws over deze film. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with words. Style. Power. But that name was a curse too. Gucci met Lady Gaga in de hoofdrol. Ja, en Al Pacino als Aldo Gucci. Maar de erfgenamen van Aldo Gucci, oud hoofd van het bekende modehuis, zijn niet te spreken over deze film. De familie is woest. Volgens hen kon de film niet verder wegstaan van de werkelijkheid. En is de hele film ontzettend pijnlijk en een grote belediging voor zowel de familie als het modemerk. Zo stellen ze dat er niks van klopt van het beeld in de film dat het modehuis mannelijk en niet inclusief is. En dat Patricia ook geen huurmoordenaar op Maurizio Gucci heeft afgestuurd. Ja, ze wordt wel gespeeld door Lady Gaga. Ja. Goed, dat was het. Onze website heet 1vandaag.nl. En zometeen Lara Rens hier op de radio met Nieuws en Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Proclamatie. NPO Radio 1. Podcast. Indonesia. Terug naar 1948. Hoe komt een Hollandse vrouw in een koloniaal mannenbolwerk als het Kniel terecht? De jonge Mies van Beckum gaat als Knielmilitair naar de oorlog in Nederlands-Indië. Ik ben stralend van geluk naar Indonesië vertrokken. Het verhaal van vrouwen van het Kniel. De bevolking was onze vijand. Ga naar je favoriete podcast-app voor Mijn Oma de Soldaat. Het was gevaarlijk. Een podcast van KRO en CRV voor NPO Radio 1. Maar hun verhaal lijkt vergeten. Wie luistert, weet meer. Ster. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Landleven. Het tijdschrift voor de buitengenieter. Lekker bakken.